specialisten. De nacht van Radio Patapoe ligt in zijn zendbereik. Ja, jij staat vol bewondering te kijken. We zijn live op Radio Patapoe. Ja, ik vind het een mooie DIY-constructie die je hier hebt. Ja. En ik vind het wel, het ziet er een beetje zo... hoe zeg je dat, steampunk uit eigenlijk. Nou ja, ja het is zelfbouw een beetje. Het is een collage van een meerdere selfie sticks. Ja, nou, mooie shit. Ja. Ik moet er ook weer verder. Maar oh, ik dacht je wil nog iets vertellen. Ja. Maar ik vind het een mooi apparaat. Oh, nee. Nou, ik dacht hij wil iets vertellen of zo, maar dat is niet zo. Dus ja. Nog even geduld, lieve luisteraar.